αρισμός της κοινής, ο αρισμός είναι το όπλο, τα αρχικό σου κρεμίζω το υλό. Πάντα θα σ' ακολουθώ, η σκιά σου θα μαχώ. Να με διώξεις θα μπορείς, να με νικήσεις προσπαθείς. Εγώ είμαι η μόνη απειλή για τη ζωή σου τη. Είμαι το άγχος που έφτιαξες αρχή και τέλος της ζωής σου φυλακή.